اخ ټوټه دی د زړګي مرجانی و وا خړ مرګي مرجانی و سول پرزل دی اسرار لمبا د ګران بچي ادم رګنا د ګران بچي غستا د زړه قرار وستورو خا خار کې سر وستورو خا بس کوا ورته دعا ور پسیما کوا جړ ور پسیما دا قزا د الله چې خوشحالي اور کې ستب خود وی دیر ارمان ها غست جوان جوان روح او همزان ها غست جوان خدا امر دا اللہ سبر کوا آسهر بیگا سبر کوا ستد هیلو دمونار نن دیمیل ما آد خرم زنن دیمیل ما مورستا هارا دعا وروڑی وقا قابتا دعا وروڑی وقا کدی هیر نسوی سوخنو حسک دیستا ستا د بچی بخنو حسک دیستا کل کل خور زسپینی جنجی آئی بدل وسپینی جنجی اخمرو سوزلی دی چی پری جنجی آباد را پاوی چی پری جنجی دغا امر دا اللہ صبر کوا آسا هر بیگا صبر کوا مورستا هر دعا وروڑی وقا قابتا موسا وروڑی وقا کدی هیر نسو ہی سوخنو حسک دیستا آد بچی بخنو حسک دیستا ستا بخدوی دیر ارمان ها غستارو روح دی او همزان ها غستارو تو رو خورو کلی حیسارو سا غستا آد زلطر رو ساغستا در نبیل پستر لرد احمدی آد محبل یرد احمدی در نبیل پستر لرد احمدی آد محبل یرد احمدی.